أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم من الخير آمين. Muhterem kardeşler, tefsir dersimizde Araf suresinin 171. ayetini son olarak işlemiştik. İnşallah bugün de çok meşhur olan, tabiri caizse bilinen bir ayeti kerime ile kaldığımız yerden 172 ile devam edeceğiz inşallah. Ayete girmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Konu başlığı olarak son işlediğimiz ayette bazı kardeşlerimiz hatırlayacak belki, 171. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarından nasıl bir söz aldığından bahsetmişti. Hani dağı tepelerine kaldırmıştı. Bu şiddetli manzara içerisinde ve böyle bir ortamda onlardan kitaba sımsıkı sarılacaklarına dair söz almıştı Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarından. Şimdi 172. ayet-i kerimede konu İsrailoğullarından bütün insanlığa dönecek. Sadece İsrailoğullarından alınan söz değil, ta ezeli ervahta bütün insanlıktan alınan sözden Allah bahsedecek. Bu inşallah şimdi okuyacağım ayet-i kerime aslında avam dilinde galu bela diye de tanınır. Herkes bilir. İnşallah ayeti okuyunca da hemen neden bahsettiğimizin farkında olacaksınız inşallah. Sözü fazla uzatmadan ayetlerimizi işlemeye devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ahaza rabbuka min bani adem min zuhurihim zurriyetuhum ve eşhedahum ala enfusihim elestu bi rabbikum. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye arkadan başlayarak cümleyi kuruyoruz. Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Ve onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki onlara Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da hep birden dediler ki Bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Şehidine. Biz buna şahit olduk dediler. İşte biraz önce dediğimiz gibi muhterem kardeşler, ayetin muhtevası avam dilinde galu bela olarak bilinen çok meşhur bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyle inşallah şu anda Araf suresinin 172. ayeti olması hasebiyle tefsir dersi akışımızda karşı karşıyayız. Burada ruhlar aleminde Allahu alem Elmalılı konuyu uzun uzun anlatmış. Üç özet olarak görüş vermiş. Bu konuyla alakalı. Birincisi ruhlar aleminde. Bu misakın, bu ahdu misakın Allah'la yapılan sözleşmenin gerçekleştiğini söylemiş. Ki çok büyük çoğunluk bu fikirdedir. Yani bu Allah'la yapılan bu sözleşme, bu misak olayı ruhlar aleminde gerçekleşmiştir. İkinci bir görüş olarak merhum Elmalılı burada her insanın buluğ çağına erdiğinde yani mükellef olduğu andan itibaren böyle bir sözleşmeye Allah'la girdiğini söylemiştir. Bir üçüncü görüş olarak da ana rahmine çocuk yerleştiğinde veyahut da daha işte çocuk olacak o damla, o su yerleştiğinde burada böyle bir sözleşmenin gerçekleştiğini bu rivayetleri vermiştir. Fakat dediğim gibi burada hakikaten büyük çoğunluk bu meselenin ruhlar aleminde Allah'la insanlar arasında tahakkuk eden bir mukavele olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Şimdi burada Molla Hüsrev bu ayetteki bu ayetle ilgili olarak şunları söyler. Der ki burada iki husus var bu ayet-i kerimede. Birincisi Allah'ın ikrarı, ikincisi de insanların kendi nefislerine şahit tutulmaları. Niye insanlar kendi nefislerine şahit tutulacaklar? Biraz sonra 173. ayet-i kerimede göreceğiz inşallah. Tabii ki burada bu Allah'la yapılan sözleşmenin bir sonucu var. Doğal olarak bu sözleşme sonrasında sözleşmeye tabiri caizse imza atan insanlara bazı vazifeler yüklenmiştir. İşte bu vazifelere yüklenen pakete tüm olarak emanet diyoruz. Çünkü Allah Kur'an'da bunu böyle tarif ediyor. Yani Allah'ın tekliflerinin tamamına emanet denmiştir ki burada bu ayet-i kerimede anlatıldığı gibi bu olay gerçekleşmiştir. Şimdi bu ayet-i kerime ile alakalı müfessirler özetini verecek olursak iki görüş sunmuşlardır. Hani bu nasıl oldu bu iş? Hakikaten Allah Celle Celaluhu ezeli ervahta Hazreti Adem'in sırtından zürriyetlerini çıkarıp onlarla sözleşme mi yaptı? Yoksa nasıl gerçekleşti bu iş? Diye uzun uzun dedim ya tefsirler yazmış fakat biz bu konuya bugün girsek bugün bitmez, haftalar boyunca bitmez. Alimler bunu uzun uzun yazmışlar. Özetini ben inşallah size vermeye çalışırsam birincisi ayetin zahiri manasıdır. Ayette anlaşıldığı gibidir. Yani hakikaten bunun ruhlar aleminde Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Adem'i yarattıktan sonra onun sırtından zürriyetlerini zerreler halinde çıkarıp onlara kendisiyle konuşma kabiliyeti verip onları canlandırıp onlara sizin Rabbiniz değil miyim diye soru sorması. Aslında buradaki soru onların sözünü almak için sorulan sorudur. Yani soru anlamında değil, ahd, sözleşme için yapılan bir sorudur. Bunu anlatan birçok rivayet vardır. Peygamber Aleyhisselam'a dayandırılan birçok hadis-i şerif vardır. Ben bunları da okumayacağım. Lakin bu birinci versiyon budur rivayetlerin. İkincisi ise yani müfessirlerin sunmuş oldukları ikinci bir görüş ise toparlanan ikinci bir görüş buradaki ayetteki anlatılan temsili manadadır. Yani sembolik bir anlatımdır. Sembolik bir anlatım. Ne demek bu yani? Allah konuyu biz anlayalım diye, insanlar anlasınlar diye diyalog halinde böyle canlandırarak bizim için anlatmıştır. Bir şeye dikkat çekmek için yapmıştır Allah Celle Celaluhu bunu. O da şudur muhterem kardeşler. Ben sizin fıtratlarınıza, yaratılışınıza tevhid duygusunu yerleştirdim. Fıtri bir tevhid duygusunu yerleştirdim. İşte öyle yarattım ki sizi, siz Allah'a tapmaya meyilli olarak yaratıldınız. Eğer araya engelleri koymazsanız, kendi iradenizle zorla illa da isteyerek sapıtmazsanız Allah'a tapmaya meyilli olarak yaratıldınız ifadesi bu anlatımdan çıkmaktadır muhterem kardeşler. Ama birinci görüş daha sahihtir. Allahu alem. Dedim ya burada işte nasıl oldu bu? Allah Celle Celaluhu bunu nasıl gerçekleştirdi diye bir soru sormak aslında yanlıştır. Yani bu soruyu sormak bir defa yanlıştır. Çünkü Allah'ın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Böyle bir soruyu sormak uygun olmayan bir sorudur. Bu soruyu soran kişi acaba Allah'ın buna gücünün yetmeyeceğini mi zannettiğinden dolayı sormaktadır? Yoksa niçin bunu düşünebilir? Aklına o zaman şu soru da gelebilir. Ruhlar aleminde var olan varlıkları zerreler olarak Allah canlandırıp onlara soru sormaya eğer aklında canlandıramazsa böyle birisi öldükten sonra kemikler olup ufanan veyahut da paramparça olup kemiği bile kalmamış birisini de öldükten sonra Allah nasıl canlandırır sorusunu da soracaktır kendisine. Dolayısıyla burada böyle bir yaklaşım tarzı yanlıştır. Allah bunu nasıl gerçekleştirdi sorusu yanlıştır. Allah kun dediği anda, ol dediği anda bu iş gerçekleşmiştir. Onun için zaten Allah da bunun nasıl tam olarak gerçekleştiğini bize sunmamıştır. Önemli olan bunun gerçekleşmiş olmasıdır. Burada ittifak vardır zaten. Yani hiçbir alim, hiçbir müfessir bu konuyu tartışmamıştır. Bu gerçekleşmiştir mutlak manada. Allah bize ister bunu içimizdeki fıtri bir duygu olarak, yaratılış itibariyle bize yerleştirmiş olduğu tevhid duygusu olarak olsun, İsterse bizi işte kitabında haber verdiği üzere bizimle böyle bir sözleşmeyi canlı olarak gerçekleştirmiş olsun, bundan haberdar olmuşuzdur muhterem kardeşler. Fakat akla şu soru gelebilir. Niye hatırlamıyoruz ya Rabbi bunu? Böyle bir şey gerçekleşti. Biz bunu acaba niye hatırlamıyoruz diye bir soru gelebilirse aklımıza, bununla alakalı da müfessirler çok yazmıştır. Özet olarak şunu söyleyeyim iki maddede muhterem kardeşler. Eğer bu sahne, bu misak olayı devamlı canlı olarak hafızamızda kalsaydı, vallahi titreyerek hayatımızın sonuna kadar hiçbir yoldan sapmamız mümkün olmazdı. Yani doğru yoldan sapmamız mümkün olmazdı. Bu sahne aklımızda bir canlı kaldığını düşünürseniz bu meselenin mahiyeti anlaşılır. Yani imtihan anlamı kalmazdı dünyada. Mesela burada aslında bununla alakalı çok örnek var. Biz müminler olarak cennete iman ederiz. Cehenneme iman ederiz. Meleklere iman ederiz. Bizden önceki peygamberlere iman ederiz. Hepsi gayb. Hangisini gördük gözümüzde? Hiçbirisini görmedik. Fakat biz müminler olarak görmediğimiz cehennemin dehşetinden o kadar korkarız ki, oraya girmekten o kadar korkarız ki, oraya girmemek için elimizden geldiği kadar gayret sarf edip iyi ameller işlemeye çalışırız, değil mi? Mümin olmanın gereği zaten budur. Onun için bakın, görmediğimiz halde iman ettiğimiz ve gereğini yerine getirdiğimiz birçok olay vardır. Sadece ve sadece Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdikleri için bunlara iman ederiz. Dolayısıyla burada da buna Allah ve Resulü haber verdikleri için buna iman ederiz ve deriz ki ya Rabbi, sen bize bunu böyle bir soru sordun. Biz de böyle bir soruya, böyle bir sözleşmeye daha doğrusu evet dediysek bunun gereğini yerine getirmemiz gerekir ya Rabbi dememiz gerekir. Bir tefsirde yazıyor, bir İslam şairi diyor ki, böyle bir sorunun farkında, böyle bir sözleşmenin farkında olmayan insana şaşarım diyor. Yani Allah'a verdiği böyle bir sözün farkında olmayan, sanki Allah'a böyle bir söz vermemiş gibi davranan insana bozuk parayı borç olarak bile vermem diyor. Bir İslam şairi şiir yazmış bununla alakalı. İşte diyor, Allah'a verdiği sözü hatırlamayan, hatırlamak istemeyen, bunun gereğini yerine getirmeyen insana bozuk parayı borç olarak vermem diyor. Çünkü bu adam namaz dahi kılmıyordur diyor. Namazını kılmayan adam diyor. Namazını kılmayan adam Allah'a verdiği sözü günde 5 defa bozmaktadır. Yerine getirmemektedir. Dolayısıyla ona vereceğim bozuk parayı dahi sözüne yerine getirip geri vermesi ihtimalin dışındadır. Şeklinde bakın bu kadar inceliklere kadar düşünerek yazmış İslam alimleri. Onun için muhterem kardeşler bu birincisi. İkinci açıklama olarak da şunu demiş bazı müfessirler. Mesela kimse çocukluğunda yaptığı şeyleri hatırlaması mümkün değildir. Yani çocukluğun belirli bir yaşına kadar yaptığı şeyleri hatırlaması mümkün değildir. Kim bilir ne yaptığını? E peki yok muydun sen bebekken? Nasıl oldun, bu hallere nasıl geldin? Mutlaka vardır. Ve senin yanında seni eğiten büyüten annem babam bunlar o günleri daha dünmüş gibi hatırlarlar. Annenin karnından nasıl çıktığını, neler yaptığını, ilk adım atma olaylarının nasıl gerçekleştiğini çok iyi bilirler. Sen hiçbir şey bilmiyorsun, farkında değilsin. Şimdi senin bunu unutmuş olman, o zamanlar yok olmuş anlamına gelebilir mi hiçbir zaman? Mümkün değil, değil mi? Vardın, çünkü şimdi varsın. Orada olmasaydın şimdi de olamazdın. Dolayısıyla bak, senin benim hatırlamadığım demek ki hayatımızda çok olaylar vardır. Hatta bakın burada şu incelik daha var. Çocukluğumuzda yaptığımız şeyleri biz hatırlamayız. Fakat şurası çok önemlidir. O çocukluk günlerimizde almış olduğumuz eğitim, yaşamış olduğumuz ortam, yaşamış olduğumuz olaylar çocukluktan sonraki bütün hayatımızı etkilemektedir. Ahlakımızı, kimliğimizi, karakterimizi, huyumuzu etkilemektedir. Nasıl bir eğitim gördüysen bebekliğinde, çünkü biliyorsunuz eğitimde belirli bir yaşa kadar, 4-5 yaşına kadar çocuğun ahlaki, kimliği, kişiliği %80 ölçüde bitmiştir, tamamlanmıştır eğitim olarak. Ondan sonra sadece bilgi depoları yükler. O zamana kadar huyu kendisine yerleşir. Hangi ortam, annesinin babasının nasıl olduğu, ne olduğu onu etkiler. Hatırlıyor musun? Nasıl bir eğitim gördüğünü? Bu ahlakın sana nasıl depolandığını, bu karakterini nereden elde ettiğini mümkün değil. Ama yaşadın işte. Bak hayatını da etkiliyor. İşte onun için Allah'la yapılan bu sözleşmeyi de hatırlamamamızın bir manası yoktur. Onun için muhterem kardeşler, son olarak da üçüncü madde olarak, bak biz bunu hatırlayamayacağımızı Rabbimiz bildiği için Kur'an-ı Mübin'inde bize bunu hatırlatmıştır. Ey Ademoğlu, sen bu sözleşmeyi yaptın. Olur ki şeytan seni saptırır, hatırlamazsın. Ben sana hatırlatıyorum. Sözleşmenin gereğini yerine getir diyor Allah Celle Celaluhu. Gereğini yerine getir ki, şimdi 173. ayette bakın ne için bu önemli? اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعْلَ الْمُبْتِلُونَ Veyahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik, onların izinden gidiverdik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin dememeniz için böyle yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki burada bu ayeti kerimeyle bize Allah Celle Celaluhu hiçbir mazeret ileri sürememiz için ahirette Allah'ın huzurunda ayetlerini hatırlatmıştır muhterem kardeşler. Yoksa adamlar derdi ki işte biz hakkı bilmiyorduk. Biz öyle bir ortamda doğduk ki babamız müşrik, annemiz ateist, efendime söyleyeyim neyse işte hakkı göremedik. İşte böyle bir mazeret ileri sürmeyin diye diyor Allah Celle Celaluhu. Biz size Allah'la yaptığınız bu sözleşmeyi hatırlatıyoruz. Ve bu Kur'an-ı Kerim sadece ümmeti Muhammed Aleyhisselam gönderilmiş bir kitap değildir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir kitaptır. Kimsenin bu kitaptan sonra kalkıp ya işte ben bundan habersizdim, bu bana gönderilmemişti, sadece birkaç tane Müslümana gönderilmişti, onlarındı, okumadım diye bir mazeret ileri sürmesi mümkün değildir. Okuyacaktın, okuyanları dinleyecektin ve Allah'la yaptığın bu sözleşmenin gereğini yerine getirecektir. وَكَذَٰلِكِ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki inkardan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Görüyor musunuz? Belki inkardan dönerler diye ayetleri açıklıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bakın bu ayetin muhatabı bütün insanlıktır. Ey insanlar, Allah'la sözleşme yaptınız. Ne olur gereğini yerine getirin. İnkarcı olabilirsiniz. Fakat Allah'la yaptığınız sözleşmeyi, madem ki erdemli insansınız, madem ki iyi huylu insansınız, madem ki şahsiyetli insansınız, hani sözünden dönmek yoktu, hani sözünde durmak erkeklikti, hani sözünde durmak babalıktı, o zaman Allah'la yaptığın sözleşmeyi yerine getireceksin arkadaş. Vardır böyle çevreler. Sözüm onu o çevrelere. Böyle sözünde durmayı en büyük yiğitlik olarak ortaya koyarlar. Erkek sözü mü derler. Erkek sözü der. Ama ondan sonra namaz vakti girer çıkar. Yemişim böyle erkekliği. Bu ne biçim erkek sözü? Hani şimdi belki de haram olan bir fiil için bile olsa söz verdiyse veyahut da yasak olan bir fiilin için olsa, gayri ahlaki bir fiil için olsa verdiği sözü, arkadaş erkek sözü verdim. Kendini, canını, neslini tehlikeye atacak bir söz bile olsa erkek sözü verdim. Yapar. Ahmaklığa bak ya. Ama Allah'la verdiği sözü değersizmiş gibi yerine getirmez. Acayip bir anlayış. Bu noktada özellikle bazı çevreler kendilerini aldatmaktadırlar. Eğer hakikaten böyle bir erkeklik iddian varsa, ki bu noktada ayırmak da yanlış olur aslında. Yani böyle bir iddian varsa, şahsiyetli, ahlaklı, kaliteli bir insansan, önce Allah'la yaptığın sözleşmeyi yerine getireceksin arkadaş. Çünkü sen Allah'a, ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Senin sözünü dinleyeceğim. Senin gönderdiğin hayat nizamına göre yaşayacağım. Sen beni terbiye edeceksin. Sen benim hayatımın her alanına müdahil olacaksın. Rab anlamına bunlar geliyordu yani, öğrenmiştik. Bütün bunlara söz verdim ya Rabbi. Yemin ettim Allah'ım buna göre yaşayacağım diye söz verdik muhterem kardeşler. Lütfen bu sözü kendimiz hatırlayalım. Ailemizi hatırlatalım. Çevremizi hatırlatalım, insanlara hatırlatalım, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı hatırlatalım. Sözünde duracaksa insanlar önce bu sözü yerine getirmeleri gerekir. Çünkü Allah'la yapılan sözleşme bütün insanlıkla yapılan sözleşmeden milyonlarca milyarlarca kat daha önemlidir muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. Şimdi bu insanlığın Allah'la yaptığı sözleşmeyi açtıktan sonra, anlattıktan sonra 175. ayetimizle Araf suresine devam edeceğiz inşallah. yeni bir konuyu, yeni bir kavramı öğreneceğiz. Yeni bir Kur'an'ı kavramı öğreneceğiz. Elhamdülillah. Rabbimiz bizlere nasip ettiği için sonsuzca hamdolsun. Hep beraber bakalım ne buyuracak Rabbimiz 175. ayet-i kerimede. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 175. Onlara özel olarak hitap, yani Yahudilere, fakat genel olarak insanlara, kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan ve o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku diyor Allah Celle Celaluhu Araf suresi 175'te. Tekrar anlatalım. Bir haber ver diyor Allah Celle Celaluhu. Kime diyor bunu? Elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlara bir haber ver diyor Allah Celle Celaluhu. Nebe, yani burada ayette geçen nebe ellezî, muhterem kardeşler, eğer bir ayet nebe ile başlarsa Arapçada, bu çok büyük bir haber geliyor demektir. Hani mesela bu son cüzde amme yetesâelûn anin nebe'il azîm diye başlıyor orada. Orada bu olayın şiddetini, kıyametten, ahiretten bahsedecek ya orada. Allah çok önemli, çok şiddetli bir olay anlatacaksa o olayı nebe diye başlar anlatmaya. İşte bu olayı da Allah diyor ki peygamberine, elçisine, ey Habibim, onlara şu nebe'den, yani şu çok büyük olaydan haber ver. İşte bu Allah'ın bu konuyu anlatmak için seçtiği bu kelimeden anlıyoruz ki konu çok önemli. Konu o kadar önemli ki bu konuyla meşgul olmamız gerekiyor. Bu konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuyu eğitimimize almamız gerekiyor. Hani ders kitaplarımızı almamız gerekiyor. Önemli. Allah önemli diyor bu konuya. Haber ver diyor bu önemli konuda. Peki nedir ya Rabbi bu konu? Bir şahıstan bahsediyor Allah burada. Öyle bir şahıstan bahsediyor ki Allah Celle Celaluhu, kendisine ayetlerimizden verdik diyor. Yani kitap bilgisi var. Alim, veli, mümin, kendisine ayetlerden verilmiş. Fakat bakın, fensalaha minha. İlginç bir ifade. Buradaki fensalaha Arapçada yılan derisinden çıktığında bu için kullanılır. Veyahut da insanın derisi yüzüldüğünde bu insalaha ifadesi, kelimesiyle ifade edilir. Bu kişi de imandan, yılanın derisinden çıktığı gibi yüzülüp çıkmış. Allah Allah. İlginç bir ifade. Allah diyor ki ona ayetlerimizden verdik fakat o onlardan sıyrılıp çıktı. Bu şekilde kafirlerden oldu. İmandan sıyrılıp çıkmak, ayetlerden, Kur'an'dan sıyrılmak. İlginç bir ifade. Ayetin ifadesi bu muhterem kardeşler. İşte Allah'ın ayetlerinden sıyrılıp çıkıyor. Kim olduğunu söylemeden önce sonucunu söyleyelim. Çünkü ayet sonucu ne diyor? İmandan sıyrılıp çıkınca, ayetlerden, Kur'an'dan uzaklaşınca فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ Allah Allah, muazzam bir ifade. Demek ki Kur'an'dan ayrılıp sıyrılıp çıkınca ne oluyormuş? Şeytan ona, şeytana tabi oluyormuş. Şeytan ona yaklaşıyormuş. Çok muazzam bir ifade muhterem kardeşler. Bakın, ayetlerden uzaklaşınca şeytan onu aldatıyor. Bu sebep sonuç ilişkisi. Kim yaparsa yapsın, bu ayette anlatılan kişi olur, sen olursun, ben olurum, fark etmez. Ayetlerden uzaklaştığın an şeytana tabi olursun. Başka çaren kalmaz yani. Bunu diyor Allah Celle Celaluhu burada. Şimdi bunları söyledikten sonra heyecanlanmış olmamız doğal. Kim bu acaba? Kimden bahsediyor Allah Celle Celaluhu burada? Muhterem kardeşler, burada Araf suresi 175'te anlatılan, Kur'an'da tarif edilen en tehlikeli bir tiple karşı karşıyayız. En tehlikeli tiplerden bir tanesi. Hani Kur'an'da çok tehlikeli tiplerle tanıştık değil mi? Firavun'la tanıştık, Nemrut'la tanıştık. İşte geçen hafta Samiri ile tanıştık. Bir sürü zararlı tiplerle tanıştık. Yeni bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bu tipe işte muhterem kardeşler, Kur'an'ın ifadesiyle Bel'am deniliyor. Bel'am. Şimdi bu kimdir? Bu nedir? İnşallah buna kısaca geçeceğim. Geçmeden önce şunu söyleyelim. Yani bu ayetin ifade ettiği, anlattığı kimse hakkında 6 değişik rivayet var. 6 değişik rivayet. Bunlardan 2 tanesi çok yoğun. Birisi özellikle Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Abbas ve Mücahit gibi otoritelerin vermiş olduğu rivayete göre burada bahsedilen kişi Bel'am bin Ba'ura isimli Hazreti Musa aleyhisselam tarafında zamanında yaşamış olan bir büyük alim. Alim. Hazreti Musa döneminde yaşamış bir büyük alimden bahsediyor muhterem kardeşler. Kendisi Arami. Yani İsrailoğullarından değil. Başka bir kavme mensup. Başka bir kavme mensup. Bu Arami olmasına rağmen Hazreti Musa aleyhisselama iman etmiş bir insan. Fakat zamanla, aradan zaman geçince putperest kavmi, kendisi de muteber, söz sahibi, alim bir insan olduğu için zamanla putperest kavminin kralı bundan bir ricada bulunuyor. Bir istekte bulunuyor. İstekte bulunmasının, ricada bulunmasının sebebi de Hazreti Musa ve İslam ordusu onların bulunduğu bölgeye cihad ilan edilmiş. Bir kıtal söz konusu. Böyle bir şey söz konusu olunca bu Arami kabilenin lideri, kralı gelip Bel'am'a diyorlar ki, uzun olay, ben özetini veriyorum, rivayetler uzun uzun anlatıyor meseleyi. Diyorlar ki işte bizim için dua et, onlar aleyhinde beddua et vesaire, uzun anlatılıyor olayda. Özetine geliyorum. Sonuç olarak bize bunu razı ediyorlar. Memnun ediyorlar. Ve Bel'am dünyevi bazı ihtiraslar için, bazı menfaatler için dinini satıyor. Mümin olmasına rağmen, Hazreti Musa'ya iman etmesine rağmen muhterem kardeşler, onların isteğini yerine getirip biz bu orduyu nasıl yeneriz? Musa'nın ordusuna karşı nasıl bir çare buluruz? Şeyine şöyle bir teklifte bulunuyor. Şunu yaparsanız onları mağlup edersiniz diyor. Diyor ki, bunlar diyor, Müslüman ordusu uzun zamandır seferde olduğu için bunların arasına, ordularının yerleştiği yerlere gizli fahişeleri gönderir. Meyve satıcısı, şu satıcısı, bu satıcısı gizli fahişeleri gönderir. Bunları baştan çıkarsınlar diyor. Bu göndereceğiniz kadınlarla onları azdırın. Onların arasından ola ki biri onlarla zina ederse Allah onlardan yardımını çekecektir diyor. Bunlara böyle bir taktik veriyor Bel'am. Hakikaten o verdiğim uzun rivayetlerde, Taberi'de, İbn-i Kesir'de okursunuz bunları. Hakikaten bu olay sonrasında bir zina veyahut da bazı zina olayları gerçekleşiyor. Ve Allah onlardan yardımını çekiyor. Şimdi kıssanın içerisinde kıssa. Kıssanın içerisinde ibret. Bel'am'ı anlatacağız fakat bu da önemli bir olay değil mi? Bugünkü Müslümanların durumunu açıklayan, tefsir eden çok önemli bir mesele. Niye bu haldeyiz diye durmadan sorarız ya. Niye bu haldeyiz? Bak. Bırak bunu halifeler döneminden anlatılan Allah Resulü'nün aleyhisselam bir tek sünnetini dahi terk ettikleri için Allah'ın kendilerine zafer nasip etmediği ordulardan bahsediyor değil mi kitaplar, rivayetler. Dolayısıyla muhterem kardeşler bakın işte Bel'am tipi bu adam müminlerin nasıl yenilebileceklerini burada tarif ediyor. Bu özellikle üstünde durulup anlatılan bu ayetin kendisinden bahsettiği tip Bel'am'dır. Hazreti Musa döneminde yaşamış Bel'am bin Ba'ura. Hatta bunun hakkında Kitab-ı Mukaddes'i Tevrat'ta da bahsedilir. İkinci özellikle bir rivayet olarak burada anlatılan kişi Ümeyye bin Ebi Salt olan birisi. Bu muvahhid birisiydi aslında. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce oralarda alimdi, şairdi. Çok muteber, itibar gören, değerli, şerefli bir insandı. Haniflerdendi. Muazzam şiirler yazardı. Allah hakkında, Hazreti İbrahim hakkında, tevhid dini hakkında o kadar muazzam şiirler vardı ki. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam gelip Kureyşlerden birisi, o yetim, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca haset etti. Kin tuttu kendisini. Kıskandı ve inkar etti, reddetti. Onun hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çok ilginç bir ifadesi var muhterem kardeşler. Diyor ki kalbi küfreden fakat şiiri iman eden kişi diyor. Onun hakkında. Ümeyye bin Ebi Salt hakkında öyle buyuruyor Peygamberimiz. Kalbi kafir olan fakat şiiri iman eden kişi. Çünkü muazzam şiirler yazmış. Bütün her şeyi anlatmış şiirlerinde fakat niye o peygamber oldu da ben olmadım diye öyle bir beklentisi vardı. Kıskançlığından dolayı, hasedinden dolayı sattı dinini dünya için. O da gitti. Dolayısıyla muhterem kardeşler dikkat ederseniz burada Ortak bir yönü var anlatılan tiplerin. Ortak bir yönü var. İster Bel'am olsun, ister Ümeyye olsun, kim olursa olsun fark etmez. Burada anlatılan ortak yön, alim, kitap bilgisine ulaşmış fakat sırf dünyevi çıkarlar için dinini, ilmini, şerefini satan kimselerden bahsediyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Hakikaten de bunun üzerinde İslam alimleri çok uzun uzun durmuşlar. Çünkü burada tehlikeli olan muhterem kardeşler, tabiri caizse Bel'am'da olsun, Ümeyye'de olsun, Allah'ın peygamberine karşı Allah adına mücadele veren ve halk katındaki itibarını bahane ederek tevhid mücadelesine karşı direnen azgınlardan bahsediyor ayet-i kerime. Bugün de aynen böyledir. Bugün de maalesef burada, bu noktada hakikaten özellikle İslam topraklarının kafirler tarafından istila edilmeden önce istilayı hazırlayan güç Bel'am tipi insanlardır muhterem kardeşler. Maalesef o gün de öyleydi, bugün de böyle. Bugün de muhterem kardeşler Allah adına konuştuğunu söyleyen birçok resmi kurum, birçok sözüm onlara resmi göğe din adamları Müslümanlara karşı, şeriatı savunanlara karşı, cihadı ve mücadeleyi ayakta tutan onurlu Müslümanlara karşı propaganda yapmamaktadırlar. Yapmaktadırlar. Dolayısıyla bakın o gün olsun bugün olsun müminlerin karşısında hakikaten çok tehlikeli ve müminlerin çok uyanık olmaları gereken bir tipten bahsediyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede. Demek ki Allah'ın adını kullanarak insanları aldatan her tip Bel'am'dır. Böyle diyelim, özet bu cümle olsun. Allah'ın adını anarak insanları aldatan her tipe Kur'an-ı Kerim Bel'am demiştir muhterem kardeşler. Okumuş, öğrenmiş, alim olmuş fakat dinini televizyon programları için satmış. Alim olmuş fakat Kur'an-ı Kerim'in veyahut da Allah'ın gönderdiği şeriatın bazı bölümlerini okey demiş, bazı bölümlerini zamanın değişmesine tabi tutmuş. Haşa ve kella. Tam bugün de bırak o gün belki bir iki tane Bel'am'dan bahsediliyor. Bugün Allahu alem kaç tane Bel'am tipleri var muhterem kardeşler. Dolayısıyla bu tipleri çok iyi bilmemiz lazım. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, bu tip aslında bilgiden, ilimden yoksun değil. Ayetle açık bak. Allah ona ayetlerimizden verdik diyor. Burada bu tipin sorunu, bunları nasıl tanıyacağız derseniz eğer, bu tipin sorunu bilgi olabilir, ilim ehli olabilir fakat bilgi ahlakından yani amelden yoksun olan bir tip. Bakman lazım bu adamın yaşantısında. Kur'an hayatının neresinde? Sünneti ne kadar yaşıyor? Cihatla alakası nasıl? Bunlar benim sözüm değil ha. Alimler başka alimleri tartmak için bunları kıstas olarak önümüze koymuşlar. Bakacaksın adamın hayatına. Yaşantısı nasıl? Sünneti yaşantısı nasıl? Cihatla alakası nasıl? Cihat konusuna nasıl bakıyor? Özellikle günümüzde meseleyi elde etmek için çok önemli bir husus. Dolayısıyla bilgi ahlakından yoksun. Çünkü muhterem kardeşler bilgi, ilim, ahlaka dönüşürse haşyet meydana gelir. Alim olur. Tekrar söyleyeyim. Bilgi, ilim, ahlaka yani amele, hayata dönüşürse Allah'ın Kur'an'daki ifadesiyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle alim olur. Haşyet meydana gelir. Allah korkusu artar. Fakat burada eğer bilgi ahlaksız kalırsa, eğer bilgi yaşantıya dönüşmezse o zaman vahşet meydana gelir. Aynı Bel'amlarda olduğu gibi. Bugün maalesef bilgi yüklü, kitap yüklü birçok merkep piyasada gezmektedir. Amele yaşantıya baktığımızda, tağutlarla ilişkiye baktığımızda, tağutlara karşı mücadeledeki konumlarına baktığımızda bir sürü mazeretlerden dolayı kendilerine kılıflar uydurmuşlardır. Bu çok önemli bir konudur. İnşallah bu noktada müminler olarak çok hassas davranmamız gerekir. 176. Estağfirullah. Dikkat edin şimdi devam ediyor bununla alakalı açıklama. Çok ilginç ve muazzam bir edebi ifadeyle karşı karşıya kalacağız. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدِ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Allah Allah. Fakat o dünyaya saplandı ve hevasının peşine düştü. Dolayısıyla alçattık zimmen. İlginç değil mi? Allah buyuruyor ki burada O vahiy ile kendisine verilen bilgiyle, ilimle yükselmeyi tercih etseydi onu yükseldirdi diyor Allah. İzzet verirdik, şeref verirdik. Fakat ona yaptı muhterem kardeşler, o vahyi kullanmayı, yani vahyin üzerine tabiri caizse basarak yükselmeyi seçti. Biz de onu alçalttık diyor Allah Celle Celaluhu. Vahye dayanarak yükselmeyi, onurlu olmayı tercih etmeyi bıraktı. Vahyi merdiven olarak kullanmaya çalıştı. İlmi, İslam'ı dini araç olarak gördü, harcamaya çalıştı ve biz de onu alçalttık diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede. Şimdi bakın bu tipleri Allah neye benzetecek? Dikkat edin. Femeseluhu, onun hali, bu tipin hali, kemeselil kelbi in tahmil aleyhi yelheth ev tetrukhu yelheth. Onun durumu, onun hali tıpkı bir köpeğin durumuna benzer. Allah'ın ifadesine bakın. Tıpkı bir köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarır solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler diyor Allah Celle Celaluhu. İlginç. فَقْصُصِ الْقَصَسْ Kıssayı anlat, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Belki tefekkür ederler, düşünürler diyor Allah Celle Celaluhu. İbret alırlar bu kıssadan. Şimdi demek ki burada Allah bu tipi, bu belamı, yani dinini satarak yükselmeye çalışan, tağutların peşinde kuyruk gibi olmaya çalışan, iki büklüm olup eğilen tipleri Allah köpeğe benzetti. Fakat herhangi bir köpek değil muhterem kardeşler, soluyan köpeğe benzetti. Hayvanlar aleminde köpekten başka bu hale, bu vasfa sahip olan hiçbir hayvan yoktur. Hayvanlar aleminde. Onun için Kur'an böyle bir tipi tanıtmak için köpeği seçti, soluyan köpeği. Hiçbir hayvan yoktur. Sadece ve sadece muhterem kardeşler, hayvanlar aleminde. Kendi haline bıraksan da soluyan, koştursan da soluyan, susayınca da soluyan, suya doymuş olsa da soluyan bir hayvan vardır, o da köpektir. Her halükarda solur bu hayvan. İşte bu tipi Allah soluyan köpeğe benzetiyor. Niye? Çünkü buna bilgi verilse de birdir, bilgi olmasa da birdir. Ona öğüt versen de birdir, öğüt vermesen de birdir. O hevasına tabi olup gider diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için o köpek gibidir diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta burada ayetin nüzul süreci içerisinde bunu bazı müfessirler Yahudilere yormuşlar. Fark etmez. İster onlar için olsun, ister bugünküler için olsun fark etmez. Çünkü onlar da biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın geleceğini biliyorlardı. Kitaplarında çok iyi tanıyorlardı. O gelince onun kesin olduğunu bildiler. Fakat bilmelerine rağmen eski tavırlarından vazgeçmediler. Dolayısıyla Allah diyor ki bunun eski haliyle yeni hal arasında ne fark var ki diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle değil mi? Sıcak havada hele köpeğin yanına gitseniz, oturduğu yerde, yattığı yerde dili sarkmış solur. Eline bir çomak atıp koştursan daha da fazla solur. Fakat dil hep aynıdır. Solup durur diyor Allah Celle Celaluhu. İşte bu tipler de aynıdır. Anlatsan birdir, anlatmasan birdir. Uğraşsan birdir, uğraşmasan birdir. Önüne kitap koysan, ezberlese, yutsa birdir. Kitaptan habersiz olsa gene birdir. Çok tehlikeli bir ifade muhterem kardeşler. Hakikaten bu noktada Allah muhafaza buyursun böyle bir inat sahibi olmaktan muhterem kardeşler. Rabbim bizlere hakikati duyunca hakikate tabi olan insanlardan eylesin. Hakikaten şey gibi geliyor ama çok zor oluyor bazıları. Yani hakikati duyunca hakikate tabi olmak, eski taassuplarından vazgeçebilmek çok zor bir şey muhterem kardeşler. Birçok insan bu noktada imtihanı bundan dolayı kaybediyor. Birçok insan. Hakikatle karşı karşıya muhatap olabiliyorlar. Eski hayatlarındaki bildikleri, belki İslami yaşantılarını, belki düşüncelerini, fikirlerini Kur'an'a uygun olmadığını delilleriyle anlatmana rağmen eski fikrinden, eski düşüncesinden taassup ehli olduğu için vazgeçmiyor. Ben ayrılmam diyor. Bu organizmden, bu düşüncemden, bu fikrimden, bu yaşantımdan ayrılmam diyor. Dolayısıyla böyle bir inat hakikaten insanı tehlikeye götürür. Allah muhafaza buyursun. Önemli olan insan hata sahibi olabilir. Kim dört dörtlük ki? Herkes hata ehli olabilir. Fakat hakikatle karşı karşıya kalındığında o hatadan vazgeçebilmek inşallah bizleri Allah'ın buradaki tarif ettiği gibi bu köpekler tipinden olmaktan koruyacaktır inşallah. Bu çok önemli bir şey muhterem kardeşler. Bunu hayatımızda belleyelim. Kim hakikati getirip delilleriyle önümüze sunarsa o hakikate tabi olmamız gerekir. İsterse sevmediğimiz bir kişiden gelsin. Eğer delilleri sağlamsa, eğer Kur'an'dan ve sünnetten delil getirdiyse ve eğer bunlar doğruysa ona tabi olmamız gerekir muhterem kardeşler. Ya işte benim köylüm değil bana bu anlatan. Veyahut da benim cemaatimden değil, benim grubumdan değil, benim şeyhime tabi değil. Sözleriyle eğer sen devam edersen o zaman sen bilirsin arkadaş. Buradaki mesele bizim birbirimize nasihat etmemizdir ve hakikatleri duyurmamızdır. سَاءَ مَثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu hakikaten ne kötüdür diyor Allah Celle Celaluhu. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَد۪ي Allah kimi hidayeti erdirirse doğru yolu bulan odur. وَمَنْ يُدْلِلْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kimi de şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır diyor Araf suresi 178'de muhterem kardeşler. Tabii ki burada hidayet ve delalet hangisi olursa olsun her zaman Allah'ın koymuş olduğu kanunlara ve sünnete tabidir. Ne demek yani? Kim hidayete kavuşmak isterse Allah onu hidayet edecektir. Kim de dalalette kalmak isterse Allah onu seçmiş olduğu, tercih etmiş olduğu sapıklıkta bırakacaktır muhterem kardeşler. Onun için hidayeti istiyorsan Allah da seni hidayet edecektir. Ve o zaman hakikaten doğru yolda olacaksın. Sapıklığı istiyorsan Allah o zaman seni kendi seçmiş olduğun sapıklıkta bırakacaktır. Sonucun hakikaten ziyana uğrayanlardan olmaktır. Sözümüz meclisten dışarı tabii ki. Devam ediyoruz inşallah. Araf suresi 179'da. Çok ilginç ve önemli bir ayet-i kerime ile tekrar karşı karşıyayız inşallah. Estaizu billah. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Sonuna kadar okuyalım. Önce ayet-i kerimeyi muhterem kardeşler. İnsanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Niye? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Çünkü onların kalpleri vardır fakat o kalpleriyle fıkhetmezler. Yani kavramazlar. O kalpleriyle akletmezler, kavramazlar, fıkhetmezler. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri vardır fakat onlarla görmezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları vardır fakat işitmezler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ İşte bunlar tıpkı hayvanlar gibidir. بَلْهُمْ اَضَلْ Hayır. Hatta onlar hayvanlardan daha da aşağıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İşte asıl gafil olanlar bunlardır diyor Araf suresi 179'da muhterem kardeşler. Hakikaten bugün hamdolsun Rabbimize muazzam edebi ifadelerle, Kur'an'ın edebi ifadeleriyle karşı karşıyayız. Allah'ın göndermiş olduğu mübarek ayetler öyle muazzam ifadelerle kurulmuş ki muhterem kardeşler insanın tüyleri diken diken oluyor ayetleri okuyunca. Şimdi burada 179'da ayetin başının anlamı şudur. Hani Allah buyuruyor biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Bu ne anlama geliyor muhterem kardeşler? Bunu yanlış anlaşılmalara sebep olmasın diye tabii ki açıklamak gerekiyor kısaca. Allah buyuruyor ki biz onları yarattık. Verekle. Kim yarattı? Allah yarattı. Bütün insanları, bütün cinleri. Her yarattığımıza kalp verdik mi? Verdik. Göz verdik mi? Verdik. Kulak da verdik mi? Verdik. Fakat Allah buyuruyor ki burada o verdiğimiz kalple düşünmediler. İbret almadılar. Verdiğimiz gözlerle görmediler. İşitmediler. Ya Rabbi bunlar sağır mıydı hepsi? Kör müydü? Maddi olarak sağır ve kör değillerdi. Kalpleri de vardı. Fakat manevi alemdeki duygu organları körelmişti artık. Bundan dolayı hakikati görmediler kalpleriyle, düşünmediler. Ayetleri okudun fakat taş gibi çarptı, granit gibi olmuş kalpleri. Etkilemiyor ayet. Taş gibi olmuş. Hakikati gördü, gözüyle ayetleri okudu, işitti fakat oralı olmadı. Onun dediğin yereğini yerine getirmek istemedi. Hoşuna gitmedi, haşa. Hevasına tabi olmak istedi. İstediğim gibi yaşarım demek istedi. Şeytanların peşine takılmak istedi. Onun için Allah Celle Celaluhu onları burada bakın, gözleri vardı görmediler, kulakları vardı işitmediler. Onun için bunlar diyor Allah Celle Celaluhu, aslında hayvanlara benzetmeye gelmeden önce dikkat ederseniz hakikaten bütün bu yeteneklerini, kalplerini, gözlerini, kulaklarını hakkı batıldan ayırt etmek için kullanmadılar. Bütün bu yeteneklerini kötü ameller için kullandılar. Gözlerini, kalplerini, kulaklarını vesaire kötü ameller için kullandılar. Yani tabiri caizse şöyle bir şey diyebiliriz. Allah'ın insanların lehlerine hazırlamış olduğu bütün şartlara rağmen bunlar cehennemi tercih ettiler. Böyle söyleyelim de anlaşılsın. Öyle değil mi? Bütün lehimize olan şartları Allah bize verdi. Kalp verdi, hakikati gör diye. Göz verdi, kulak verdi. Gelen peygamberi gör diye, işit diye. Kitap gönderdi, peygamberler gönderdi. Yani cennete gitmek için lehimize olan bütün ortamı hazırladı. Bütün bunlara rağmen hala kör gibi davrandıysan, hala sağır gibi davrandıysan, işte cehennemini hak ettin demektir. Ondan dolayı Allah Celle Celaluhu burada onları hayvanlara benzetti. Hatta hayvanlardan daha da aşağı olduğunu söyledi. Niye muhterem kardeşler? Çünkü ne dedik biraz evvel? Yukarıda sayılan duyu organları maddi şeyleri idrak etmek için var olduğu gibi, yani hakikaten işte birbirimizi görmeye göz lazım, işitmeye kulak lazım, değil mi? İşte kanımızı emip basmak için pompa görevi gören kalp lazım. Fakat bu organlar hayvanlarda da var. Onlar da aynısını yapıyor bununla. Onun için Allah Celle Celaluhu burada buyuruyor ki bu verdiğimiz organları sadece maddi olarak kullanıp fakat dünya ve ahiret faydası için gerekli olan manevi anlamda kullanmazlarsa işte o zaman onlar hiçbir zaman insanlık mertebesine ulaşmayıp hayvanlık derecesinde kalacaktırlar. Belhum edal. Hayır. Hatta onlar hayvanlardan daha da aşağıdır. Çünkü hayvanlara böyle bir yetenek vermedi Allah Celle Celaluhu. İnsanlara verdi sadece. Hayvanlara böyle bir yetenek verilmediği için sadece insanlara Allah iyi kötüden ayırt etmek, Kur'an'ı dinlemek, anlamak, hakikati düşünmek yeteneği verdiği için Allah buyurdu ki belhum edal. Hayvanlardan daha da aşağılıktır o varlıklar. İşte muhterem kardeşler, hakikaten eğer izzetli, şerefli, itibar sahibi olmak istiyorsak Allah katında, Allah indinde, o zaman bize verilen bu duygu organlarını, kalp olsun, göz olsun, kulak olsun, manevi alemde de kullanacağız. Şu güneşe baktığın anda o güneş üzerinde tefekkür edeceksin. Ay'a baktığın anda tefekkür edeceksin. Birbirimize baktığımızda, Kur'an'ı işittiğimizde tefekkür edeceğiz. Allah'la bizim yapmış olduğumuz şu galu bela sözleşmesini işittiğimizde tefekkür edeceğiz. Allah sana kulak verdi, işittin işte biraz evvel bu ayet-i kerimeyi. Hakkını neden düşünmezsin? Hakkını neden düşünmez bu insanlık? Sen Allah'la sözleşme yaptın dediğin anda akıllı bir insan bu yeteneğini kullanıp der ki hakikaten bunun sorumluluğunu neyse yerine getireyim. Yapmadığı zaman hayvanlardan aşağı bir hale düşecektir. Allah muhafaza buyursun. Estaizu billah 180. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel isimler Allah'ındır. Esma'ul husna Allah'ındır. Hani hep biliriz, duymuşuzdur ya, Esma'ul husnası diye Allah'ın. İşte bu ayet-i kerimede geldi muhterem kardeşler. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel isimler Allah'ındır diyor Allah Celle Celaluhu. En şerefli, en güzel isimler O'nundur. O'nun isimleri dinen sabittir. O'nun isimleri dinen sabittir ve açıkça bildirilmiştir muhterem kardeşler. Bu Esma-ül Husna hakkında, yani Allah'ın güzel isimleri hakkında çok rivayetler vardır. Alimler çok kitaplar da yazmışlardır. Mesela bunlardan en meşhuru. Bütün kaynaklarda geçen o hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın 100 artı 1 99 ismi vardır şeklinde bir hadisi var ya, İnne lillahi 99 ismen 100 illa vahid, Arapçası yanılmıyorsam inşallah. Allah'ın 100 artı 1 yani 99 ismi vardır. Men ahsaha dakhala'l cenne. Kim onları ihsa ederse o cennete girecektir diye buyurmuştur. Şimdi işte bu rivayetin bir başka versiyonunda bu 99 isim sayılmıştır. Bunlardan birçoğu Kur'an'da vardır. Mesela en meşhur olarak bu Haşr suresinin sonunda Huvallahu'l-lezi diye okuruz ya. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min, Muheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir diye gelir aşağı. 99 tane. Şimdi bunları ezberlersin. Allah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ne buyuruyor? Kim bunları ihsa ederse o cennete girecektir diyor. Açık bir ifade. Şimdi o zaman alırız elimize bir kitap. Bunların yazılı olduğu. Listelerde çok. Bunları ezberleriz. 99 ismin bir günde bir isim ezberlesen 3 ayda bitersin. Cennet garanti mi? İnşallah garanti. Ama şundan dolayı garanti. Ben demiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor bunu. Men ahsaha dakhala'l cennet. Ama bakın öteden beri bu hadisi okurken kim ezberlese demiyorum sadece. Kim onları ihsa ederse. Arapçadaki bu ahsaha muhterem kardeşler bir şeyi bir şeyin içinden çıkarmak. Sözlük anlamı bu. Bakın bir şeyi bir şeyin içinden çıkarmak, ayırt etmeye ihsa denir Arapçada. Bunun için kullanılır. Fakat aynı zamanda bunun sözlük anlamlarından bazıları da ezberlemek, hıfz etmek, saymak anlamlarına da gelir. Dolayısıyla kim Allah'tan başkasına vermemek kastıyla bak bir şeyi bir şeyden çıkarmak yani bu isimler var değil mi? Allah el Cebbar, Allah el Kerim, Allah el Kebir, Ekber değil mi? Şimdi en yüce, en büyük, en gafur, en rahim olan kim bu isimleri Allah'tan başkasına vermeyerek, ayırt ederek çıkarırsa yani şirke düşmeden onları ezberlerse ve sayarsa Allah'ın izniyle cennetliktir. Hadis açık, sahih bir hadis. Onun için mutlaka Esma-ül Husna'yı ezberlemeye çalışacağız inşallah. Ayet bitmedi. Burada devam ediyorum şimdi. Velillahil Esma-ül Husna. Başka daha ne yapacağız? Bunları ezberleyince, ezberlemeden bunu da yapamazsın. Fed'uhu biha. O halde ona o güzel isimlerle dua edin dedi Allah Celle Celaluhu. Allah için, Allah'ın güzel isimleri Esma-ül Husna'sı vardır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Bu ne demek? Yani Allah'ın isimlerini bilirsen, manalarını da bilirsen, dua yapmak istediği zaman Allah'ın isimlerini anarak dua yaparsın. Mesela dersin ki, ey Rahim olan Allah'ım, bana rahmet eyle. Ey Hakim olan Allah'ım, benim lehime hüküm ver. Ey Hadi olan Allah'ım, beni hidayet eyle. Böyle Allah'ın isimleri aklına geldikçe, ey Rezzak olan Allah'ım, bana bol bol helal rızık ver dersin. Ey Fettah olan Allah'ım, açan anlamına gelir. Bütün işlerimi aç ya Rabbi. Dünya için önümde olan engelleri aç. Ahiret için önümde olan engelleri aç dersin. Allah'ın isimlerini bildiği zaman bu isimlerle dua edersin. Ey Tevvab olan Allah'ım, tövbemi kabul eyle dersin. Ey Muheymin olan Allah'ım, beni koru, gözet. Başıma gelebilecek her türlü afetten, felaketten, musibetten koru dersin. Onun için bakın bu Allah'ın Kur'an'daki nasıl dua etmemiz gerektiren öğreten ayet-i kerime. Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona o güzel isimlerle dua edin diyor Allah Celle Celaluhu. Öğrenelim inşallah. Hepsini öğrenemesek de Allah'ın özellikle duada kullanacağımız isimlerini öğrenelim. Bu çok önemlidir. Bu aynı zamanda çok önemli bir peygamberi sünnettir muhterem kardeşler. Ayet hala bitmedi. Bakın bu Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını ezberlemek, saymak, hayata geçirmenin bir başka şartı da ayetin sonunda geliyor şimdi. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri de terk edin, uzaklaşın onlardan bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu 180. ayet-i kerimede. Demek ki bakın ayetin sonunda bir şart daha geldi. İlhad edenler yani sapan, haktan ayrılan tiplerden uzaklaşın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi dedim ya bülbül gibi Allah'ın isimlerini ezberlesen şakısan. Fakat tağutları desteklesen Allah'ın isimleri hakkında sapıtmış, haktan ayrılmış insanlara yani müşriklere şirk koşanlarla beraber olsan sana faydası olmayacaktır. Çünkü Allah burada onlardan uzaklaşın diyor. Onları terk edin diyor muhterem kardeşler. Dostunun düşmanını bileceksin. Velayet ve beraet konusunda dikkatli olacaksın. Yani kimi dost bileceğini, kimden uzaklaşman gerektiğini çok iyi bileceksin. O zaman inşallah bu hadisin gereği yerine gelecektir muhterem kardeşler. Aynı zamanda bu ilhad meselesi müşrikler mesela yani Allah'ın isimleri hakkında müşriklerin eğri yola gitmelerini anlama geliyordu. Burada rivayetler şöyle bize anlatıyorlar. Allah'ın isimlerinden bazılarını tahrif edip taptıkları putlara isimler veriyorlardı. Mesela Allah ismi celalını tahrif edip Ellat diyorlardı putlarına. Yine burada El Aziz ismi olan Allah'ın ismini tahrif edip putlarından bir tanesine Uzza demişlerdi. Allah'ın El Mennan ismini çevirip ilhad edip putlarından bir tanesine Menat demişlerdi. Bakın hep nereden geliyor görüyor musunuz? Dedik ki müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlardı. Bak hep Allah'ın isimlerinden alıp putlardan bazılarına onu vermişler. Şimdi ha Lat, Menat, Uzza benim bunlarla alakam yok. Benim put, Lat, Menat, Uzza yok benim öyle bir şey. Fakat eğer bugünkü insanlarda Allah'ın Er-Rezzak olan ismini alıp patronuna verirse aynı Ebu Cehil'in yaptığını yapar. Bugünkü mümin de Allah'ın El-Kebir ismini, Ekber ismini alıp dünyanın göğe sözüm onlara süper güçlerine verirse Allah'ın bu isimleri hakkında ilhad etmiş olur. Bugünkü müminler de El-Vekil ismini alıp tevekkül etmesi gereken noktada Allah'tan başkasına daha fazla tevekkül ederse bu noktada ilhad etmiş olur. Allah muhafaza olsun. Bakın tehlikeli. Allah'ın El-Vedud ismi Allah'tan başka kimseyi onun kadar sevemeyiz. En çok Allah'ı sevmemiz gerekir. Gereğini yerine getiren. Eğer oradan uzaklaşıp ona verilmesi gereken sevgiyi başkalarına verirse işte bakın o noktada da Allah'ın esması hakkında ilhad etmiş olur. Yani sapıklığa gitmiş olur. Allah muhafaza olsun. Bunların hepsi şirk ifade eder. Dolayısıyla bakın hem geçmişten örnekler vermek gerekiyor rivayetlerde olduğu gibi Lat'tan Menat'tan fakat günümüze de aktarmamız gerekiyor. Yoksa anlaşılmaz. Günümüzde de maalesef birçok insan Allah'ın esmasından alıp onu bazı müesseselere, bazı kurumlara, bazı şahıslara vermişlerdir Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli. Yani yaşantılarıyla bunu göstermektedirler. Böyle bir şirk türünden hakikaten yabani vahşi bir hayvandan, arslandan kaçtığımız gibi kaçmamız gerekir muhterem kardeşler. Sonuna doğru gelip bitiriyorum inşallahül azim. Bir iki ayet daha okuyup bitireceğim inşallah. Sureyi Rabbim ömür verirse haftaya bitireceğiz inşallah. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 181. Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah'ın şeriatına söz ve amellerle sarılan bir millet. İttifak üzere tüm rivayetlerin verdiği ümmet, bu ümmet ümmeti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Ümmeti Muhammed olmak muhterem kardeşler şu demektir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu bu son kitaba, bu son şeriata tabi olmak demektir. Söz ve fiillerle. Bu şeriatı savunmak demektir. Yaşasın şeriat demektir. Ve bunun gereğini hayatında göstermektir. İşte bunu yapan her zaman adaleti yerine getiren bir millet bulunur diyor Allah Celle Celaluhu. Kıyamete kadar bakın. Müjde var burada. Demek ki bunların arasında olabilirsek inşallah Allah'ın bu ayetteki müjdesinden ayrı oluruz. Bakın bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste ümmetimden bir grup daima hak üzerinde olacaktır. Bu ayetin tefsirinde diyor. Onları yardımsız bırakan ve muhalefet eden onlara zarar vermez. Hatta başka bir versiyonunda, başka bir rivayette onlar çoğunlukta olacaktır. Onları yalnız bırakanlar, onlara muhalefet edenler çok olacaktır fakat onlara zarar veremeyecektir. Nihayet onlar bu durumdayken Allah'ın emri gelecektir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve dolayısıyla burada hakikaten çok önemli bir meseleyi bizlere bildiriyor. Yani ne kadar fasıklar, azmışlar, sapıtmışlar çok olursa olsun bunların bir değeri yoktur muhterem kardeşler. Ağırlığı yoktur. Değer ve ağırlık sadece ve sadece Allah'ın taraftarı olmaktadır. Eğer bu milletten olabilirsek şu ayette ifade edilen, daima hakkı yerine getiren, söz ve fiille şeriatı yerine getiren, daima adalet ehli olan olursak Allah'ın izniyle inşallah biz de ahirette Allah'ın bu seçkin kılmış olduğu müminler zümresiyle birlikte mükafatlandırılabiliriz. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدِرُجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ 182. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. Onları istidraç edeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. وَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ 183. Onlara mühlet veririm, ama benim cezam çetindir. İki ayeti birlikte aldım. Yani ne buyurdu Allah? Ayetlerimizi yalanlayanlar. Hiç bilmeyecekleri yerden istidraj edilecekler diyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Peki bu istidraj nedir? Kısaca söyleyelim inşallah. Üç ayet daha işleyeceğim, bitiriyorum dersi inşallah. 186'da bitireceğim bugünkü dersi. Bu istidraj muhterem kardeşler şu anlama gelir. Allah hemen ceza vermez. Bu Allah'ın bir sünneti, bir kanunudur. Allah hemen ceza vermez. Derece derece azaba yaklaştırır. İstidraj bu demektir. Derece derece. Yavaş yavaş azaba yaklaştırır. Tedrici olarak. Hatta bunu nasıl yapar? Azanlara azdıklarında bol bol nimet verir. Şöyle ki Eddahak diyor ki her yeni bir masiyet işlediklerinde Allah da onlara yeni bir nimet verir. Dikkat edin. Her yeni bir masiyet, bir melanet, bir isyan işlediklerinde Allah da onlara yeni bir nimet verir. Onlar da bol bol kendilerine durmadan nimet geldiğinden dolayı kendilerini büyük bir lütufta olduklarını zannederler. Malı götürdük zannederler. Böylece ne yaparlar? İyice şımarırlar. İyice azarlar. İyice kibirlenirler. İyice gururlanırlar. Hatta Allah'ı tanımaz bir hale kadar gelebilirler. İş ilerlerse eğer. Bu işin firavuni boyutudur. Fakat meselenin küçük boyutu da olabilir. Bir bakmak gerekir. Bu verilen imtihanın, verilen nimetin imtihanın hakkını yerine getirebildim mi? Beni kibirlendirdi mi? Beni Allah'a mı yaklaştırdı? Yoksa dünyaya mı yaklaştırdı? Çok tehlikeli. İstidraj meselesi çok önemli muhterem kardeşler. Onun için Allah onlara bu şekilde nimet vere vere onlar kendilerini bol bol lütufta olduklarını zannederler. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu onlar iyice şımardıklarında hiç akıllarına gelmeyeceği bir anda onları helak eder, alıp götürür. Kendi istedikleri noktaya kadar onları getirir. En sonunda dış yüzü lütuf gibi görünürdü fakat iç yüzü kahırdı, helak olup giderler. Hakikaten onun için Allah buyuruyor ki onlara mühlet veririm ama benim cezam çetindir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu noktada muhterem kardeşler istidraj meselesi önemlidir. Dünyadaki olayları, dünyadaki insanları, mal sahiplerini, mülk sahiplerini, zenginleri bu ayetin ışığı altında Allah için değerlendirelim. Meseleleri çok rahat kavrarız. Kendimize rahatlarız inşallah. Adamlar durmadan gösteriyor milyarderlerini, milyonerlerini, bu dünyadaki bu nimetlerini, nasıl azmışlar, nasıl sapıtmışlar, durmadan gösteriyor, özendirmeye çalışıyorlar. Sen de bu ayeti okursan dersin ki ha ben Araf suresi 182'de öğrenmiştim ki Allah onlara verdiği bu nimetlerle onları derece derece cehenneme yaklaştırıyor. Aman bende olmasın bu nimet dersin. Onun olsun. Keşke onun da olmasaydı dersin. Aynen öyle dersin. İnşallah Rabbim ömür verir de Kasas suresini işlersek Karun örneğinde göreceğiz bunu inşallah. Karun örneğinde göreceğiz. Aynen işte bugün Bel'am tipini öğrendiğimiz gibi Kasas suresinde de Karun tipini öğreneceğiz muhterem kardeşler. Çünkü bu tip Allah'ın verdiği mal ve mülk sayesinde büyük bir alim olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen azmıştı. Mal ve mülkten dolayı azmıştı. Mütref haline gelmişti. En sonunda Allah onu malıyla birlikte helak edip götürdü. İşte bu önemli. Onun için mal mülk iyidir ama seni Allah'a yaklaştırdığı müddetçe iyidir. Eğer seni Allah'tan uzaklaştırırsa demek ki istidraç süresi başlamıştır. Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli. O zaman hemen kendine çeki düzen verip derhal ya o mallardan kendini uzaklaştıracaksın ya da tedbirini alıp derhal ayağını denk atacaksın inşallah. 184 اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِسَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهِ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Düşünmediler mi ki parantez içinde şu müşrikler arkadaşlarında yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Niye geldi bu ayet? Mekki bir suredeyiz unutmayın. Mekki bir surede bu olayla alakalı şöyle bir rivayet var. Mekke döneminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi, hacca gidenler bilir hani bu Safa Merve var ya o kayaların olduğu yer Kabe'nin etrafında. Bu Safa Tepesi'ne sık sık çıkıp kabileleri İslam'a davet ederdi. Yine böyle kabileleri İslam'a davet ettiğinde onlardan birisi veyahut da kabilelerden bazıları derlerdi ki veyahut da demişti ki bunda hakikaten ciddi delilik var demişti. Şu tepenin üzerine çıkmış buradan bağırıp duruyor buradan uzaklaşalım bunun bağırması sabaha kadar bitmez diyorlardı. Allah Celle Celaluhu da onların bu sapık iftiralarına karşı peygamberini desteklemek için ayet-i kerimeyi gönderiyordu. Düşünebiliyor musunuz manzarayı muhterem kardeşler? Bunu Peygamberimiz yaşıyordu. Canlı canlı yaşıyordu. Bir tarafta Safa tepesine çıkıyor. İnsanları cehennemden uzaklaştırma için Allah'ın azabını anlatıyor. Onları cennete davet ediyor. Onlar ona diyor ki şu deliye bak, sabaha kadar bir de çıkmış. Ne bağırıyor? Haşa ve kella. Peygamber öyle diyorlardı. Sana bana bugün bir şey demişler, ne fark eder? Peygamber'e deli diyorlardı, sihirbaz diyorlardı, yüzüne tükürüyorlardı. Namaz kırarken sırtına işkembe koyuyorlardı, deve işkembesi. 2-3 kişi zor kaldırır. O yoluna devam ediyordu. Niye devam ediyordu muhterem kardeşler? Çünkü Allah'ın verdiği bir peygamberliğin görevin yerine getirmek için, hem de acaba yerine getirdim mi diye bir kaygı içerisinde de olarak devamlı. İşte Allah onu bu ayetlerle destekliyordu. Onlar deli diyorlar, Allah da diyor ki onda bir delilik yoktur. Kimin dediği daha önemli? Allah elçisini destekliyordu. Bugün Allah bizi destekliyor inşallah. Biz görevimizi yerine getirirsek bu ayetler bizim için de geçerli. İnsanlar ne der desinler? Mezhepsiz diyen bırakın mezhepsiz desin. Çok mezhepli diyenler bırakın mezhepli desin. Şöyle diyen böyle desin, öyle diyen şöyle desin. Hiç fark etmez. Sen görevini yerine getir. Sen şeriata sımsıkı sarıl. Kur'an'dan uzaklaşma, sünnete sımsıkı sarıl. Allah'ın izniyle Allah da bu ayette buyuruyor ki sende bir sapıklık, sende bir delilik yoktur. Sen bir uyarıcısın peygamberine. Aynen peygamberin varisleri olan biz müminler de bugün bu ayetlerin muhatabıyız muhterem kardeşler. 185 ve 186 ve ders bitiyor. Estağfirullah. اَوَلَمْ يَنْظُرُوا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِئَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an'dan sonra bunlar hangi söze inanacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Muazzam bir ifade değil mi ya? فَبِئَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Yani şu Kur'an'a inanmadılarsa daha neye inanacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Ne bekliyor bunlar? Bırak Kur'an'ı, bir de göklerin ve yerin hükümranlığına bakmadılar mı? Kendi ecellerinin yaklaşmış olduklarına bakmadılar mı? Çevrelerinde bir günde kaç yüz binlerce belki insanların öldüğüne bakmadılar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Bakıp da niye ibret almadılar? Artık bütün bunlardan ibret almayanlar, artık bütün bunları görmeyenler, şu mübarek Kur'an-ı Mübin'i de görmemezlikten gelip dinlemeyenler hangi söze inanacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Vallahi hiçbir söz fayda vermez bu insanlara. Bu Kur'an'ın fayda vermediği bir insana hiçbir söz fayda vermesi mümkün değildir. Çünkü bu Kur'an mucizevi bir kitaptır. مَنْ يُدَّ لِلّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Allah kimi şaşırtırsa artık onun için yol gösteren yoktur. Ve onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. İşte biraz evvel dediğimiz gibi 178'de Allah'ın sünneti gereği kendi iradesiyle, öz seçmesiyle sapıklığı isteyeni tabiri caizse Allah zorla cennete götürmez. Çok önemli. Hani bazıları işte diyor ki ya kaderimizde böyle yazıyormuş, ne yapalım diyor. İçki şişesinin elinde kader diyor, işte ne yapayım diyor. Meyhanelerde böyle bazıları. Şimdi bu ayet de diyor ki sen zorla kendi iradenle meyhaneyi seçtiysen, secde mahallini seçmediysen Allah seni zorla cennete sokmaz. Sen cenneti isteyeceksin. Allah sana kapıları zaten sonuna kadar açmış. Hidayet yolu belli. Fakat sen zorla illa da cennetten uzaklaşmak ve dalalette olmak istiyorsan o zaman da tercihinin sorumluluğunu üstleneceksin arkadaş. Ne yaptıysan sorumluluğunu üstleneceksin. Dolayısıyla muhterem kardeşler, Rabbim bizleri hidayetinden mahrum bırakmasın inşallah. Çünkü o eğer bizi hidayet etmezse, eğer o bize yol göstermezse ondan başka bir yol gösterici yoktur. O bizi hidayetinden mahrum bırakmasın. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Bizi sapıklıktan uzaklaşanlardan eylesin inşallah deyip dersimi burada noktalıyorum inşallah. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle 187. ayetten 206. ayete kadar işleyip Araf suresini inşallah bitirmeyi düşünüyoruz.